हे लक्ष्मण, मेरी सासुओं से भी यह संदेश कहना, हे माताओं, अनेकों जंतुओं से भरे हुए इस घोर जंगल में मैं आप सब लोगों के चरणों का स्मरण करती हूँ। मैं गर्भवती हूँ तो भी महात्मा राम ने मुझे इन वन में त्याग दिया है। हे सुमित्रे, अब तुम मेरी बात सुनो। श्री रघुनाथ जी का कल्याण हो, मैं अभी प्राण त्याग देती, किंतु विवश हूँ। अपने गर्भ में श्री रामचंद्र जी के तेज की रक्षा कर रही हूँ। तुम जो उनके वचनों को पूर्ण करते हो सो ठीक ही है, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम श्री राम जी के चरण कमलों के सेवक और उनके अधीन हो, अतः तुम्हें ऐसा ही करना उचित है। अच्छा, अब श्री रामचंद्र जी के समीप जाओ, तुम्हारे मार्ग मंगलमय हूँ। मुझ पर कृपा करके कभी कभी मेरी याद करते रहना। इतना कहकर माता सीता जी लक्ष्मण जी के सामने ही अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्हें मूर्छित देख लक्ष्मण जी पुनः दुख में डूब गए और वस्त्र के अग्रभाग से पंखा करने लगे। जब होश में आई तब उन्हें प्रणाम करके वे बोले, हे देवी, अब मैं श्री राम जी के पास जाता हूँ। वहाँ जाकर मैं आपका सब संदेश कहूँगा। आपके समीप ही महर्षि वाल्मीकि जी का बहुत बड़ा आश्रम है। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उनकी परिक्रमा की और दुख मगन हो आंसू बहाते हुए वे महाराज श्री राम जी के पास चल दिए। जानकी जी ने जाते हुए देवर की ओर विस्मित दृष्टि से देखा। वे सोचने लगी, महाभाग लक्ष्मण मेरे देवर हैं, शायद परिहास करते हों। भला श्री रघुनाथ जी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मुझ पाप रहित पत्नी को कैसे त्याग सकते हैं। यही विचार करती हुई वे निर्मेश नेत्रों से उनकी ओर देखती रही। किंतु जब वे माता गंगा जी के उस पार चले गए तब उन्हें सर्वथा विश्वास हो गया कि सचमुच ही मैं त्याग दी गई। अब मेरे प्राण बचेंगे या नहीं, इस संशय में पड़कर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी और तत्काल उन्हें मूर्छा ने आ दबाया। उस समय हंस अपने पंखों से जल लाकर माता सीता जी के शरीर पर सब ओर से छिड़कने लगे। फूलों की सुगंध लिए मंद मंद वायु चलने लगी तथा हाथी भी अपनी सूंडों में जल लिए सब ओर से वहां आकर खड़े हो गए। मानो धूलि से भरे हुए माता सीता जी के शरीर को धोने के लिए आए हों। इसी समय सती सीता जी होश में आई और बारंबार राम राम की रट लगाती हुई बड़े दुख से विलाप करने लगी। हाँ हे राम, हाँ दीन बंधो, हाँ करुणा निधे, बिना अपराध के ही क्यों मुझे इस वन में त्याग रहे हो। इस प्रकार की बहुत सी बातें कहती हुई वे बार बार विलाप करती और इधर उधर देखती हुई रह रह कर मूर्छित हो जाती थी। उस समय भगवान वाल्मीकि जी शिष्यों के साथ वन में गए थे। वहां उन्हें करुणा जनक स्वर में विलाप और रोदन सुनाई पड़ा। वे शिष्यों से बोले, वन के भीतर जाकर देखो तो सही, इस महाघोर जंगल में कौन रो रहा है। उसका स्वर दुख से पूर्ण जान पड़ता है। मुनि के भेजने से वे उस स्थान पर गए जहां जानकी जी राम राम की पुकार मचाती हुई आंसुओं में डूब रही थी। उन्हें देखकर वे शिष्य उत्कंठावश वाल्मीकि मुनि जी के पास लौट गए। उनकी बातें सुनकर मुनि स्वयं ही उस स्थान पर गए। पतिव्रता जानकी जी ने देखा, एक महर्षि आ रहे हैं जो तपस्या के पुंज जान पड़ते हैं। उन्हें देख माता सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, व्रत के सागर और वेदों के साक्षात स्वरूप महर्षि जी को नमस्कार है। उनके यूं कहने पर महर्षि जी ने आशीर्वाद के द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, हे बेटी, तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक जीवित रहो, तुम्हें दो सुंदर पुत्र प्राप्त हो, बताओ तुम कौन हो, इस भयंकर वन में क्यों आई हो तथा क्यों ऐसी हो रही हो, सब कुछ बताओ जिससे मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकूं। तब श्री रघुनाथ जी की पत्नी माता सीता जी एक दीर्घ निश्वास ले कांपती हुई करुणामयी वाणी में बोली, हे महर्षि, मुझे श्री रघुनाथ जी की सेविका समझिए, मैं बिना अपराध के ही त्याग दी गई हूँ, इसका कारण क्या है यह मैं बिल्कुल नहीं जानती। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे विदेह कुमारी, मुझे अपने पिता का गुरु समझो, मेरा नाम वाल्मीकि है, अब तुम दुख ना करो, मेरे आश्रम पर आओ। हे पतिव्रते, तुम यही जानो कि दूसरे स्थान पर बना हुआ मेरे पिता का ही यह घर है। सती सीता जी का मुख शोक के आंसुओं से भीगा था। मुनि का सातवना पूर्ण वचन सुनकर उन्हें कुछ सुख मिला, उनके नेत्रों में इस समय भी दुख के आंसू झलक रहे थे। वाल्मीकि जी उन्हें आश्वासन देकर तापसी स्त्रियों से भरे हुए अपने पवित्र आश्रम पर ले गए। माता सीता जी महर्षि जी के पीछे पीछे गई और वे मुनि समुदाय से भरे हुए अपने आश्रम पर पहुंचकर तापसियों से बोले, अपने आश्रम पर जानकी आई है, उनका स्वागत करो। महामना सीता जी ने सब तपस्विनियों को प्रणाम किया और उन्होंने भी प्रसन्न होकर उन्हें छाती से लगाया। तपोनिधि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानकी जी के लिए एक सुंदर प्रणवशाला तैयार करो। आज्ञा पाकर उन्होंने पत्तों और लकड़ियों के द्वारा एक सुंदर कुटी निर्माण की। पतिव्रता जानकी जी उसी में निवास करने लगी। वे वाल्मीकि मुनि जी की टहल बजाती हुई फला आहार करके रहती थी तथा मन और वाणी से निरंतर राम मंत्र का जप करती हुई दिन व्यतीत करती थी। समय आने पर उन्होंने दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, जो आकृति में श्री रामचंद्र जी के समान तथा अश्विनी कुमारों की भांति मनोहर थे। जानकी जी के पुत्र होने का समाचार सुनकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्र वेताओं में श्रेष्ठ थे, अतः उन बालकों के जात कर्म आदि संस्कार उन्होंने ही संपन्न किए। महर्षि वाल्मीकि जी ने उन बालकों के संस्कार संबंधी सभी कर्म कुशों और उनके लवों अर्थात टुकड़ों द्वारा ही किए थे, अतः उन्हीं के नाम पर उन दोनों का नाम कर्मशः कुश और लव रखा। जिस समय उन शुद्ध आत्मा महर्षि जी ने पुत्रों का मंगल कार्य संपन्न किया, उस समय माता सीता जी का हृदय आनंद से भर गया। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसी दिन लवणासुर को मारकर शत्रुघ्न जी भी अपने थोड़े से सैनिकों के साथ वाल्मीकि मुनि जी के सुंदर आश्रम पर रात्रि में आए थे। उस समय वाल्मीकि जी ने उन्हें सिखा दिया था कि तुम श्री रघुनाथ जी को जानकी जी के पुत्र होने की बात ना बताना, मैं ही उनके सामने सारा वृतांत कहूंगा। जानकी जी के वे दोनों पुत्र वहां बढ़ने लगे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। माता सीता जी उन्हें कंद मूल और फल खिलाकर पुष्ट करने लगी। वे दोनों परम सुंदर और अपनी रूप मधुरी से उन्मत्त बना देने वाले थे।